Беларускі пэн-цэнтр, Радыё Свабода і Еўрарадыё прадстаўляюць кнігі з шорт-ліста прэміі Ежы Гідройца 2018 года. Цяпер не толькі чытаць, але і слухаць. Адам Глобус, сям'я. Дом, частка трэцяя, брат. Вочы. Калі Мірык нарадзіўся, вочы ў яго былі цёмна-цёмна-сінія, як берлінскі лазурак, а потым паступова зрабіліся чорнымі, цёмна-карымі. Гэта, пэўна, самае чароўнае пераўтварэнне, якое я ў ім назіраў. Сон. Калі мы з маці прыехалі да Мірыка ў вайсковую вучэбку, што месцілася ў Чарнаўцах, і забралі яго на суткі, дык мяне вельмі здзівілі змены, якія адбыліся з братам. Юнак-студэнт пераўвасобіўся ў істоту, якую ў народзе абразліва называюць гарматнае мяса. Худы да нейкай спружыністай драўлянасці, Мірык глядзеў на свет вачыма, якія ў адначасе кантралявалі вонкавыя з'явы і ўглядаліся ў глыбіні ўласнай прыгнечанай душы. «Я магу спаць стоячы», – салдацкім голасам распавядаў брат. «Магу спаць ідучы, ісці і спаць, магу бегчы і спаць, а галоўнае, я магу бегчы і спаць з расплюшчанымі вачыма». Мама вельмі ўразілася гэтымі здольнасцямі, а я ўзрадаваўся, бо з такога воіна не зробіць гарматнае мяса ніводзін генералісімус. Удар. У кожнага мужчыны ўзнікае жаданне разбіць твар іншаму, падобнаму да сябе. І раней ці пазней абставіны складаюцца на тое, каб злосць увасобілася ў бойку. Чалавек – істота ваенная, нічога не паробіш, з астатнімі нічога не зробіш, а сябе ўсё ж у пэўны момант можна пераарыентаваць. Удар, які Мірык абрынуў на тоўстае дзвярное шкло, каштаваў яму шмат. Шкло разляцелася на аскепкі, але і кулак ператварыўся ў крывавую кашу. Геніальны без перабольшання хірург Пал Палыч Беспальчук нейкім магічным чынам разабраўся ў крывавай кашы і сшыў, склаў, аднавіў братаву руку наноў. Тыдні тры Мірык праляжаў у бальніцы ў Беспальчука, скінуў кілаграмаў 20 і выйшаў падобны да падлетка. Яго сустрэла Таня, другая жонка, з-за якой і разляцелася тоўстае шкло. Мусіла разляцецца на кавалачкі галава Танінага першага мужа, які цяжка перажываў страту жонкі і часткі рэчаў. Каб хоць неяк выглядаць па-мужчынску, ён не аддаваў Тані яе вопратку, а тут прыйшоў Мірык. Ударыў ён адбітак Танінага мужа, ударыў адлюстраванне, а не арыгінал, разбіў тень, каб істота, што тень наводзіла, спалохалася і уцякла. Істота збегла, скалечаная рука гаілася доўга, больш за год брат не адчуваў пальцамі ні холад, ні цяпло. Бывала, курачы цыгарэту заўважаў, як на пальцы ўздзімаецца пухір апёку, але болю не чуў. Жахлівы пах спаленай чалавечай скуры напаўняў пакой, але Мірык ні разу не пашкадаваў пра тое, што зрабіў. Чужыя словы. Ці варта згадваць чужыя словы пра брата, калі сваіх яшчэ шмат несказаных? І ўсё ж працытую дзеля больш размаітага і аб'ектыўнага партрэта. Мірык звер. Так, так, Мірык звер. І я яго паважаю. У вас усім кіруе Мірык. Мне так падабаецца. І гэта правільна. Кіраўнік мусіць быць адзін, каб справа не размазвалася. Кіраўнік мусіць быць зверам. Так разважаў настаўнік біялогіі Карпейчык, а паліграфіст Хацкевіч за бутэлькаю віскі ў самалёце сказаў наступнае: «Мірык мне гаворыць, як Валодзя скажа, так і будзе. Уяўляеш, як гэта важна, мець у жыцці чалавека, якому можна цалкам давяраць. Як Вова скажа, так і будзе. У мяне няма такога. Я ў справах застаўся зусім адзін. Я люблю працаваць адзін, прымаць рашэнні, за ўсё сам адказваць, але часам так хочацца быць меншым, некага паслухаць, некаму даверыць свае самыя патаемныя думкі, каб нехта сказаў, і я паверыў. Чужыя словы, яны таму і чужыя, што не свае, а таму не зусім дакладныя, але недзе паміж развагамі Хацкевіча і Карпейчыка ляжыць чыстая праўда. Зброя. Калі хто любіць па-сапраўднаму зброю ў нашай сям'і, дык гэта брат. На самых першых сваіх фота ён заўсёды з нейкім пісталетам ці аўтаматам. Улюбёнай гульнёю ў яго была вайна з алавянымі салдатамі. Маляваў ён усё генералаў і генералісімусаў, абчапляных стужкамі, пагонамі і ордэнамі з медалямі. Таму цацачная зброя ператварылася ў сапраўдную. Ягоныя лукі і рагаткі мелі даволі моцную сілу, а ў 9 класе ён набыў пісталет і кінуў школу. 16 гадоў – самы ўзрост, каб займець уласны баявы пісталет і паслаць адукацыю да д'ябла. З пісталетам у кішэні Мірык хадзіў на кватэры, дзе гулялі ў карты на грошы. Чым бы гэта ўсё магло скончыцца, можна толькі здагадвацца. Але лёс зрабіў па-свойму. Брат закахаўся, простое каханне трапіў у бальніцу, з бальніцы ў школу рабочай моладзі, дзе за магільнае маўчанне ставілі моцныя тры. Са школы ва універсітэт, а з універсітэта ў войска. Галоўнае нечага моцна захацець і жаданне здзейсніцца. Хочаш зброю? На табе палігон. Паўтары гады брат праслужыў на палігоне ў Чэхіі, на самай мяжы з радзімай усіх войнаў і ўсёй зброі, нямецчынай. Настраляўся на ўсё астатняе жыццё. Часам здараюцца рэцыдывы. Яму, як афіцэру, без праблем далі дазвол на паляўнічую стрэльбу. Ён і скрыню жалезную замовіў, нават дзве скрыні, большую для стрэльбы, меншую для патронаў. Але ў апошняе імгненне адмовіўся і ад скрынак, і ад стрэльбы. Захваляваўся, а раптам сын залезе, бяды наробіць. Чэсь, сын, вельмі да брата падобны, і ўзрост гэты збройны ды антыадукацыйны набліжаецца. На чорта мне ружжо, я і так любога тхара голымі рукамі задушу, а калі не змагу, ты дапаможаш, разважаў брат, п'ючы чорную гарбату з японскага кубка. Тхара задушыць? Вядома, дапамагу, няма пытанняў. Сны. Больш як 10 гадоў я працую з братам. Раней у маладосці былі ілюзіі, што некаму можна давяраць. Адна за адной тыя надзеі развеяліся, ад некаторых і слядоў не засталося, а іншыя пакінулі ў памяці шнары на ўсё жыццё. Вельмі балюча, калі цябе прадае лепшы сябар ці каханая жанчына перакідаецца ў драпежную хцівую фурыю. Тата памёр, мама састарэла, і я аберагаю яе ад перажыванняў, давяраю толькі брату. У мяне ад брата сакрэтаў няма. Ёсць такія сякія дробныя недагаворкі наконт творчых планаў, далетуценных каханняў, улюблівыя занадта ў параўнанні з братам. А так ён пра мяне ведае ўсё, наколькі адзін чалавек можа ведаць усё пра другога. Я ганаруся тым, што ёсць чалавек, якому можна верыць. Звычайна, каб схаваць сваю няверу ў людзей, гавораць пра веру у Бога, у цуд, у лёс, А як можна верыць у найвышэйшае, калі сваім родным не давяраеш, а большасць разумных, навучаная горкім вопытам здрады, нікому не верыць. Пра дурняў няма гаворкі, яны самі сабе не вераць. Я веру брату, гэта важна. Важна настолькі, што з'язджаючы ў адпачынак, я дні 3-4 сню адзін і той жа сон. Быццам прыходжу на працу, вару каву, прыходзіць брат, мы п'ем ранішнюю каву і абмяркоўваем справы. Натуральна так гаворым, бывае, што і слушныя думкі прамаўляюцца. Тады я тэлефаную і пераказваю свой працоўны сон брату. Збольшага, праўда, гаворыцца нейкая абракадабра. Можа, у сне і былі разумныя думкі, але калі іх пачынаеш перацягваць на працоўны стол рэальнасці, стройнасці логіка прападаюць. Зрэшты, у адпачынку свая логіка. Добра адпачыць, каб вярнуцца і даць адпачыць брату, які працуе за двух. Прабачэнне. У кожнай справе галоўнае зазірнуць наперад. Ці то ты селянін і разважаеш пра будучы ўраджай, ці рамеснік і думаеш, як выканаць замову і выгадней прадаць плён рук сваіх. Ці як брат, літаратар, выдавец, мысляр. Яго здатнасць бачыць будучыню мяне заўсёды радавала і дзівіла, бо сам я чалавек настрою, люблю хуткаплыннасць, зменлівасць, незавершанасць. Таму ў мастацтве раблю накіды і шкіцы, у літаратуры пішу лірычную прозу, а ў выдавецтве кірую праектамі сезонных кніжак. Брат іншы. Ён супрацьлегласць мне, ягоная стыхія доўгатэрміновыя праекты. Калі мы толькі распачыналі працу над сусветнай гісторыяй у 24 тамах і толькі збіраліся выкасоўваць цытаты Марксаў, Ленінаў, а факт паставіць вышэй усялякіх каментароў і трактовак, я толькі на 30% верыў у поспех. Які поспех? У простае выкананне працы аб'ёмам у 12 000 кніжных старонак. Брат верыў. Ён бачыў гэтыя кнігі, ён бачыў іх 10-разовае перавыданне і пераўтварэнне ў ілюстраванае каляровае выданне. Цяпер, калі нашы кнігі па сусветнай гісторыі налічваюць больш за 100 тамоў, а колькасць замоў толькі на гэтую тэму не змяншаецца, я магу любога скептыка падвесці да паліцы з кнігамі і сказаць: «Мой брат здатны зазірнуць у будучыню, і ягоная здатнасць, увасобленая ў сотні і тысячы тамоў, тут, перад вамі». Японія. Японія далёка-далёка, а Беларусь яшчэ далей. Каб убачыць і зразумець Беларусь, трэба пісаць японскія вершы, трэба вучыць і перакладаць басё. Як гэта растлумачыць недасведчаным? Ці трэба тлумачыць недасведчаным і насіць ваду ў рэшаце? Пройдзе адзін час і надыдзе іншы, адны недасведчаныя адыдуць, а другія ўжо будуць ведаць, што Беларусь стала бліжэй, бо нехта пісаў хайку на палігоне ў гарах на самай мяжы з радзімай усіх войнаў нямецчынай. Бо брат мой пераклаў зборнік басё, і 7 разоў той зборнік перавыдаваўся ў сталіцы адной з найвялікшых імперый свету у Москве. Там нейкі майстра зрабіў для таго зборніка вокладкі з цялячай скуры і скрынку з дрэва, абклеіў яе ядвабам і дарагой паперай. Кніга круцілася ў ярка асветленай шкляной вітрыне і зіхацела, як каштоўны камень. Яе кошт быў большы за кошт 2 залатых заручальных пярсцёнкаў. Але я не мог не набыць братаву кнігу. «Ці былі там яшчэ такія кнігі?» – спытаў Мірык. «Былі? А ці былі сярод аўтараў жывыя?» «Не было». Теа. У гісторыі мастацтва найузорнейшым прыкладам узаемаадносін братоў, адзін з якіх мастак, а другі бізнесовец, прынята лічыць узаемаадносіны Тэадора і Вінсента Ван Гогаў. Не беспадстаўна, бо менавіта Вінсент, дзякуючы матэрыяльнай падтрымцы Тэадора, разбурыў міф пра неабходнасць мастака быць інтэграваным у грамадства і для рэалізацыі здольнасцей выконваць сацыяльныя замовы царквы, дзяржавы або мецэнатаў. Лічыць Тэа мецэнатам Вінсента нельга, бо калі б той і не намаляваў ніводнага палатна, брат ўсё адно дапамагаў бы хвораму брату чыста па-людску, як шмат хто іншы, маючы магчымасць, апякуецца бяднейшымі сваякамі. Жаданне быць Ван Гогамі за кошт братоў распаўсюдзілася ў мастакоўскім асяродку з хуткасцю чумы. Тысячы эпігонаў па ўсім свеце лічаць сябе роўнымі, а то і лепшымі за вялікага галандца, і патрабуюць, вымагаюць сродкі на існаванне ад наіўных сваякоў. Сапраўды спакусліва піць, гуляць, маляваць і ні за што не адказваць, нават за якасць уласнага пэцкання. З іншага боку, ахвяруючы невялікія грошы, прыемна цешыць сябе думкаю, што ўтрымліваеш не проста разбэшчанага п'янтоса і няздару, а ўкладаеш сродкі ў генія, якога праз пэўны час прызнае ўвесь свет. Безумоўна, Мірык хацеў бы, каб я стаў знакамітым, як Вінсент Ван Гог. Бясспрэчна, мне было б значна прыемней займацца выключна станковым мастацтвам і лірычнай літаратураю. Але нашыя адносіны падобныя да стасункаў славутых братоў якраз сваёй шчырасцю, даверам. Міраслаў збірае мае малюнкі і паспрыяў выданню вялікага тома маіх літаратурных практыкаванняў, каб падтрымаць маю хісткую веру ў свае здольнасці. Я занадта уважліва вывучаў біяграфію Ван Гога, каб зразумець яе непаўторнасць, унікальнасць і драматызм. Самагубства Вінсента прывяло да самазабойства Тэа. Дробныя шарлатаны ад мастацтва замоўчваюць гэты сумны факт. І калі галандскі галерэйшчык праз пасярэднікаў, усё брыдотнае чамусьці робіцца праз усмешлівых пасярэднікаў. Замовіў мне сцэнар фільма пра Ван Гога Менскага, я спытаў: «У жытнёвым полі ты, Ван Гог Менскі, страляцца будзеш?» «Не». Пра ягонага брата, які ўтрымлівае майстэрню па вытворчасці надмагільных помнікаў, я пытацца не стаў і пісаць сцэнар адмовіўся, бо Вінсент Ван Гог не існуе без Тэа. Гады. Наколькі я не люблю павукоў, змей, шэршняў, чарапах, восаў, настолькі іх любіць і заўсёды любіў Мірык. Ён чытаў пра іх кнігі кшталту Халіфмана пра пчол. Ён маляваў іх, лавіў, садзіў у загадзя падрыхтаваныя скрыначкі і слоікі, разглядаў праз павелічальнае шкло і вельмі дзівіўся, калі нехта не ведаў, колькі лапак у тарантула або які максімальны памер змяі мядзянкі. Каб бацькі толькі дазволілі, у нашай кватэры абавязкова з'явіўся б тэрарыум, а так братава захапленне абмяжоўвалася жукамі і восамі. Ён іх сапраўды любіў настолькі, што яны яго не кусалі. А мяне джыгнуў шэршань ад аднаго ўспаміну пра той выпадак: скура на шчоках шэрхне, а вушы пачынаюць гарэць. Мы жылі каля возера на Браслаўшчыне, усялякім гадам там проста рай. калі казачны чорт угаварыў дурнога беларускага мужыка развязаць мех з гадамі, якіх Бог загадаў вартаваць, дык тое здарылася не на Палессі, а на Браслаўшчыне. Мірык ад раніцы да ночы тых гадаў лавіў, садзіў у скрынкі і ставіў на падваконне. Лета стаяла задушлівае, і я завёў сабе звычку адпачываць, чытаць і спаць пасярод дня. Чытаючы, я чуў, як ражок падушкі нязручна ўпёрся мне ў шыю. Я паправіў ражок. Толькі гэта быў шэршань уцякач. Кінжальны боль працяў маю шыю на вылёт, скура на твары зморшчылася, вушы распухлі, язык запоўніў увесь рот. Вочы вырачыліся і перасталі міргаць. У гняўлівым шалі я разбіў, патрушчыў, паламаў усю братаву калекцыю гадаў і жамярын. Дзень мы не размаўлялі, а ўвечары дамовіліся, што ўсё злоўленае ён будзе адразу ж умертвяць. Забіраць жыццё ў гадаў Міраслаў навучыўся хутка і робіць гэта па-майстэрску. Карты. Шмат якія зробленыя Міраславам адкрыцці і праекты прыпісваюцца мне. Грамадству, пэўна, так лягчэй, лепей трываць аднаго авантурыста, чымсьці двух. І яшчэ я вельмі люблю інтэрв'ю як літаратурны жанр, калі маеш справу з процьмаю самых ідыёцкіх пытанняў і спрабуеш, не выкідаючы іх, зрабіць чытэльны тэкст ці разыграць сцэнку перад мікрафонам або камераю. Проста я больш публічны чалавек, але вернемся да чыста Міраслававай ідэі выдаваць карты. Вядома, не геаграфічныя. Звычайныя карты выдаюць дзяржавы, на карты ў дзяржаў манаполія, як і на большасць рэчаў, звязаных з азартам. Каб гэта ведаць, трэба ў маладосці набыць пісталет, кінуць школу і на падпольнай кватэры гуляць у прэферанс на вялікія грошы. Зброя ў дадзеным выпадку – доказ братавага практыцызму і ягонай неазартнасці. Руляй лёгка супакойваецца штучная істэрыка і астуджваецца азарт сквапных гульцоў. Спасцігнуўшы сакрэты картачных гульняў, братаў розум быў цалкам падрыхтаваны ў патрэбны момант, калі дзяржава СССР разбурылася, а Рэспубліка Беларусь не стала на ногі, сказаць: «Карты будзем друкаваць». Ад ідэі да рэалізацыі шлях быў доўгі і няпросты. Асабліва мярзотна выглядалі два моманты. Замовы на паліграфічную прадукцыю не прымаліся без хабару. Пры дырэктарах існавалі хабараносцы. Колькі яны заносілі, а колькі пакідалі сабе, без пісталета не разбярэшся. Але на той час зброі ў Мірыка не было. Другі брыдкі момант – фабрыка адмовілася складаць карты ў калоды. Пэўна, хабараносец шмат не дадаў хабарніку дырэктару, і мы атрымалі асобна каралёў і асобна шасцёркі. Нанятыя намі людзі больш за год складалі і прадавалі тыя выдатна намаляваныя мастаком Чарыновічам карты. Праект быў геніяльны, прыдумаць яго мог толькі брат. І галоўнае, у час, калі імперія зла зруйнавалася, а новыя незалежныя дзяржавы толькі ўздымалі свае сцягі, ніякіх іншых картаў, акрамя нашых, на рынку проста не было. Скура. Наколькі ў Мірыка цёмная татава скура, якая загарае за адзін сонечны дзень і ніколі не ведае ніякіх апёкаў, настолькі ж у мяне белая маміна, якая ўвесь час абгарае на сонцы. Але ні я, ні ён не любім ляжаць на сонцы. Валяцца каля мора ці рэчкі не наш занятак. Ісці ўздоўж вялікай вады – гэта нашае, гэта любіў тата, люблю я і любіць брат. Псеўданім. На пачатку сваёй творчасці Мірык узяў за псеўданім прозвішча татавай маці Шайбак, што ў перакладзе з цюркскіх моў азначае сад у кветені. Пад Наваградкам, адкуль паходзіць род нашага бацькі, ёсць цэлае мястэчка Шайбакова, дзе жывуць нашчадкі тых ваяроў, што баранілі вялікае княства ад усходніх і заходніх захопнікаў. Шайбак прозвішча крымска-татарскага хана, гучны ў брата псеўданім, але потым ён вярнуўся да подпісу Міраслаў Адамчык, чым вельмі ўсцешыў тату. Ніякіх уцямных тлумачэнняў гэтай змены я ад брата не чуў, бо не вельмі дапытваўся. Гэта яго асабістая справа. Тым больш надыходзіў час, калі нашы подпісы на кнігах мяняліся ледзь не з кожнай новай публікацыяй, бо ў Расіі прозвішча Адамчык стала настолькі вядомым і настолькі неадназначным, што маскоўскія кнігагандляры папрасілі, дзе толькі можна яго зняць. Зрэшты, усе мастакі так ці інакш раней ці пазней карыстаюцца псеўданімамі. Як мне, дык найлепшы ў брата быў подпіс Міраслаў Шайбак. Што можа лепш цешыць погляд, як сад у кветені? Хто не зразумеў прыгажосць кветкі, той не зразумеў жыцця. Ордэн. Дзейнасць майго брата заслугоўвае ўзнагароды, ну хоць бы за тое, што ён стварыў выдавецтва «Сучасны літаратар», якое ў 2000 годзе ўжо было найбуйнейшым замежным выдавецтвам, якое працуе ў Расіі. На маскоўскім кніжным кірмашы выдавецтва атрымала дыплом і скульптуру глінянага Івана Фёдарова, таго самага, што вучыўся ў нашага Пятра Мсціслаўца. За гэты дыплом у нас разы тры прасілі грошы на падтрымку часопіса «Кніжны бізнес», на газету «Кніжны агляд», якая разоў 10 аблівала брудам і нашае выдавецтва, і нашыя кнігі, і нашае прозвішча, на рэкламу таго ж кірмашу не далі. Мірык сказаў «не». Ён сказаў «не», а яны сказалі «так» і дыплом далі, каб прапанаваць ордэн «Георгіўскі крыж» з уручэннем у Крамлі. Без уручэння 2000 даляраў, з уручэннем 5000 даляраў. Як пры дырэктарах фабрык былі хабараносцы, так і ў Крамлі яны ёсць. І агульная дэталь: ты ніколі не даведаешся, ці дайшоў твой хабар да таго Крамля. З-за гэтай няпэўнасці брат адмовіўся ад крыжа. Не гатовы ён стаць крыжаносцам, хоць і заслужыў, зарабіў на святога Георгія. 10 кілометраў. У дзяцінстве брат не хадзіў ні ў якія спартовыя секцыі, нават школьныя ўрокі фізкультуры ігнараваў. Даставаў праз знаёмых даведкі, нібыта яму забаранілі фізічныя нагрузкі. Можна ўявіць, як фізрукі ненавідзяць такіх вучняў. Аднаго фізрука Мірык давёў да таго, што той прылюдна абазваў брата мяшком з гаўном. Скандал дайшоў да дырэктара школы і наіўнага выкладчыка, а ўсе школьныя фізрукі, далікатна кажучы, наіўныя, перавялі працаваць у іншыя класы. Выглядала на тое, што спорт і брат ніколі не перакрыжуюцца. Ды не, у войску спатрэбілася сіла. Каб муштраваць і ганяць маладых салдат, розуму было замала. Кулак у войску – такі самы аргумент, як і слова. Нават не так. Кулак, а не зброя – аснова войска. Ма памыляўся. Уладу нараджае не стрэльба, а кулак. Зброя можа нарадзіць дзяржаву, дзяржаўную ўладу, але няздатная стварыць уладу ў чыстым біялагічным выглядзе. Мірыкаў кулак прынёс і ўладу, і званне, і адпачынак за выдатную службу на мяжы сацыялістычных і капіталістычных лагераў. З войска брат прыехаў байцом – колькі разоў мне нават даводзілася станавіцца паміж братавым кулаком і прадстаўнікамі прытручанай алкаголем, гнілавата-баязлівай дысідэнцка-савецкай інтэлігенцыі. Сіла чамусьці не цанілася ў антысавецкіх багемных колах. Усе спадзевы былі на творчасць і розум. Прынамсі, у Беларусі было так. Мірык паверыў у гэтую ілюзію і надоўга закінуў спорт. Толькі ўсё вяртаецца, калі ёсць куды вярнуцца, усё бяжыць, калі ёсць воля бегчы. Мірык прабягае ў дзень 10 кіламетраў. Гэта звычайна, а калі стаміўся ці прыхварэў, бяжыць 6. У яго трэнажор. Брат не любіць бегаць па вуліцы, дзе дурныя сабакі ўсё ж разумнейшыя за гаспадароў, бо разумеюць, што кулак нараджае ўладу. Брат бяжыць па трэнажорнай дарожцы, бо можа сабе дазволіць мець у кватэры спартовую залу. Скаціна. Біць скаціну – вялікае майстэрства. Далёка не кожны зможа закалоць кабана ці хоць бы папрысутнічаць пры гэтай падзеі. Брат б'е скаціну па-майстэрску. Навучыўся ён гэтаму мужчынскаму рамяству на бульбе. Студэнтаў ганялі выбіраць калгасную гародніну. Гатаваць яны мусілі сабе самі. На сотню дзевак на філалагічным факультэце, дзе вучыўся брат, было менш за 10 хлопцаў. Адпаведна, на мужчынскую работу управляцца з коньмі і біць скаціну выбар быў небагаты. Каб накарміць 100 ратоў, штодня трэба было або цяля забіць, або падсвінка зарэзаць, і не толькі забіць, а і скуру злупіць і разабраць. Біццё скаціны – работа цяжкая, жывое маладое паміраць не хоча, супраціўляецца і рвецца, трапечацца. Яшчэ і зоб заўважыў вінаватасць жывёлы ў тым, што нам хочацца есці, асабліва пасля цяжкай працы на полі, якая зноў жа мусіць карміць іншых. Бясконцае харчаванне, бясконцы канвеер прыроды. За месяц брат так прапах жывёльнай смерцю, што вясковыя сабакі, толькі учуўшы яго, змаўкалі, падціскалі хвасты і хаваліся ў будкі. Размовы. Ёсць шмат рэчаў, пра якія магу пагаварыць толькі з братам. Пра падарожжы. Мы разам ездзілі ў Афрыку. Тата яшчэ папрасіў, раскажыце пра пустэльню. Я спрабаваў апісаць словамі той жах, які выклікае бясконцая хвалістасць пяску пад цалкам пустым небам. Аповеды не ўражвалі, а ў размове з братам мне дастаткова сказаць: «Памятаеш Сахару?» Каб ён зразумеў. Мішаніну і клатых і кіпцюрастых рэптылій на кракадзілавай ферме, дзе смурод гніення увабраў сябе ўсе найсмуродлівейшыя водары планеты, таксама можа ўспомніць толькі брат. Як толькі я магу зразумець, чаму ён вырашыў аб'ехаць Калізей на кані. Падарожжы – гэта лірыка, грошы, вось кроў эканомікі нашай вялікай сям'і. Сур'ёзна пра капітал толькі з братам і гавару. Грошы рэчыва цякучае, патрабуе штодзённага догляду і новых формаў. Таму адной размовы ў дзень пра фінансы нам замала. А ёсць такія дні, калі мы зачыняемся і дзень на вылёт гаворым толькі пра грошы. Сям'я, як і грошы, таксама аб'ект зменлівы і непрадказальны. Тут у нас погляды розняцца, але разуменне захоўваецца. У сям'і галоўнае разуменне і дараванне недаравальных учынкаў. Таму нам лёгка, адносна лёгка, гаварыць пра нашыя недахопы і памылкі, ведаючы, што можна не толькі сказаць, а паверыць, што цябе пачуе хоць бы адзін чалавек. А яшчэ з братам магу пагаварыць пра мару. не саромеючыся сказаць пра самае патаемнае, якім бы прымітыўным і плыткім яно не выглядала звонку, як тое скаканне на кані па Рыме вакол вечнага Калізея. Чорная рука. Больш гавораць пра расейскае п'янства і меней пра зладзейства, хоць варта гэтыя заганы суседняга народа памяняць месцамі і паверыць Салтыкову Шчадрыну, які на просьбу імператара ахарактарызаваць адным словам ягоны народ сказаў «крадуць», а не сказаў «п'юць». У брата ўкралі п'есы. Прыехаў у Мінск віхлясты крутель з часопіса «Піянер», выпрасіў п'есы ажно чатыры: «Чорная рука», «Белая прастіна», «Чырвоная пляма» і «Пацук людажэр», і з'ехаў. Не, ён не прапаў, ён даслаў ліст, у якім прапаноўваў перарабіць п'есы ў аповесць. У круцяля было вельмі літаратурнае прозвішча – Шаўчэнка. Не менш літаратурнае прозвішча было і ў таго аўтара, які ўсё ж зрабіў з п'ес аповесць – Успенскі. Толькі гэта не бацька расійскай педагогікі Успенскі, а той Успенскі, які прыдумаў Чабурашку і розную падобную дрэнь. Не скажу, што Мірык прыдумаў «Чорную руку». Нават пісаць літаратурныя творы на матыў дзіцячых фолк-гісторый пра гарадскія жахі ён пачаў з Клімковічам, зразумела, не з аўтарам ажно двух гімнаў Беларусі, а Максімам Клімковічам, які стварыў першы навабеларускі дэтэктыў «Сцэнарый смерці». Карацей, п'есы скралі і перарабілі ў аповесць. Што-небудзь давесці ў судзе немагчыма, ды што гэта за пісьменнік, калі ён у судзе адстойвае аўтарскія правы? Літаратар даводзіць сваю праўду творамі. Напісаныя ў нашым выдавецтве аповесці пра чарапашак ніндзя проста замачылі Чабурашак на рынку. І калі пакрыўджаны Успенскі абураўся на тэлеэкране і заклікаў рускіх дзяцей не чытаць кнігі пра амерыканскіх чарапашак ніндзя, брат толькі пасміхаўся, бо якія яны амерыканскія, калі яны ніндзя, калі клічуць іх Леонардо, Мікеланджело, Данателла і Рафаэль, а напісалі пра іх у нашым мінскім выдавецтве «Літаратура». Выбар. Выбіраючы паміж сябрам і братам, заўсёды выбіраю брата. Кот. Калі нарадзіўся брат, да нас зайшоў мой найлепшы з тагачасных сяброў першакласнік Юра. Ён вельмі сур'ёзна агледзеў тады яшчэ безыменнага чалавека і сказаў: «Што такое, брат? Вось у мяне ёсць кот Мурза, ён лепшы за твайго брата». Юравы словы зняважылі мяне страшэнна. Які кот? Які Мурза? Я ледзь стрымаўся, каб не ударыць Юрку, але пашкадаваў брата будзіць. Братаў сон у тыя дні быў найкаштоўнейшым скарбам у нашай сям'і. Тую знявагу я не забыў і таму не спачуваў Юру, калі ягоны Мурза здох. Кот заблыхасціў, Юраў бацька памыў яго дустам, знакамітым ББТ. Кот аблізаў сябе і атруціўся, а я грэшны радаваўся сябравай бядзе. Толькі тая брыдкая радасць не змыла крыўды. Дагэтуль я не дараваў з'едлівага «Што такое, брат?» Недзе там, у самых глыбінях душы, не дараваў. Ёсць рэчы, якія проста не даруюцца ніколі. Падарункі. Брат любіць рабіць падарункі. Больш скажу, ён робіць падарункі заўсёды завышанага кошту. Што б ні казалі, а выбіраючы падарунак, мы так ці інакш ацэньваем чалавека, якому збіраемся зрабіць прэзент. Чым большая розніца паміж коштам падарунка і ўласнымі магчымасцямі чалавека нешта сабе набыць, тым больш шанцаў яго прынізіць і зняважыць. Адна рэч падарыць свайму супрацоўніку на юбілей траціну ягонага месячнага заробку і зусім іншая таму самаму супрацоўніку набыць кватэру ў крэдыт, калі памер крэдыту перавышае трохгадовы заробак. У першым выпадку супрацоўнік будзе вельмі ўдзячны і набудзе сабе спінінг і блёсны на шчупака. У другім варыянце ён абразіцца і паспрабуе ўсімі праўдамі і няпраўдамі ўцячы ад цябе. Ні на якую ўдзячнасць у выпадку з кватэраю спадзявацца не даводзіцца. Брат падарыў людзям 5 кватэр. Не без майго ўдзелу тое рабілася, але ініцыятыва сыходзіла ад яго. На ўлазінах ён быў толькі ў адной кватэры з 5. Нічога страшнага, што твой учынак, твой падарунак не ацанілі цяпер. Галоўнае, твой жэст запомнілі, запомнілі назаўсёды. Нават і добра, што людзі не разумеюць значнасці твайго ўчынку і каштоўнасці падарунка. Чым надалей адкладаецца іх удзячнасць, тым лепей. Каронка. Бываюць рэчы, якія мяне ў мірыку страшэнна раздражняюць, да прыкладу жалезная каронка на зубе. Служба ў войску прывучыла абыякава ставіцца да ўласнага аблічча. З'явілася самурайская суіцыднасць у паводзінах. Ад кепскага харчавання на палігоне ў брата пачалі развальвацца зубы. Ягоных роўных вялікіх зубоў яму было не шкада. І ў кароткім адпачынку яго ледзь угаварылі паставіць на зубы металічныя часовыя каронкі. Маўляў, прыйдзеш з войска, памяняеш. Прыйшоў, і яшчэ гадоў 5 бліскаў жалезнай усмешкаю. Паступова вярнулася стыльнасць аблічча. Чаравікі, гарнітур, гальштук, роўная кантоўка валасоў, механічны гадзіннік, скураны пас. Нарэшце знікла і жалеза з усмешкі. Вядома, я мог пераканаць яго і раней зняць каронкі, але нашто раздражняць адзін аднаго па дробязных справах? Скандал. Брат не любіць скандалаў, хто іх любіць? Толькі бізнес ёсць бізнес, і надыходзіць момант, калі хочацца набыць пісталет і зняць праблему. Каб не набываць зброі, каб не выкарыстоўваць кулак, даводзіцца павышаць голас. Аднойчы брат так крычаў на людзей, вінных нам грошы, што свядомасць пакідала яго. А калі вярталася, даўжнікі, што імгненне таму стаялі зусім побач, былі ўжо за метры 3 ад брата. Калі свядомасць вярнулася другі раз, даўжнікі былі далёка-далёка, у самым канцы даўжэзнага калідора. Дзіўна, але ўзброеная ахова тых людзей зусім не рэагавала на крык. Пэўна, яна была абучаная прыпыняць фізічную, а не вербальную агрэсію. Брат крычаў пра купленыя ордэны і званні акадэмікаў, пра гандаль міністэрскімі партфелямі і разбазарванне агульных сродкаў на непатрэбныя камандзіроўкі і ўтрыманне раздзьмутага штату супрацоўнікаў, пра абяцанкі, цацанкі і нетрыманне слова. Ён усё казаў слушна і лагічна, не лаяўся, не абражаў, не параўноўваў людзей з жывёламі. Ён браў крыкам і ўзяў, бо пасля тэлефонных прабачэнняў усе зрабілі выгляд, што ніхто ні на кога не крычаў. Важна, што брат умее крычаць да страты свядомасці. Драматургічнасць. Гадоў 10 у мінскім тэатры «Вольная сцэна» ідзе братава п'еса «Чорны квадрат», кабарэ-дэтэктыў пра Казіка Малевіча і Віцебск 20-х гадоў рэвалюцыйнага 20-га стагоддзя. Каб у Мінску былі вартыя павагі тэатры, брат пісаў бы п'есы. Павагі да беларускіх тэатраў у брата няма. Яму сорамна глядзець на свае спектаклі, але жаданне ствараць драматургію ў кішэню не схаваеш. Адно тое гатэльнае перасяленне, чаго вартае. Пачалося ўсё з таго, што наш аўтобус заглух у джунглях. З аднаго боку дарогі была вада, якая называлася Сіямскім морам і плаўна пераходзіла ў індыйскі акіян, з другога джунглі, варухлівая, пыльна-зеленаватая мешаніна з флоры і фауны. Над аўтобусам вісела тайландскае сонца, якое стварала на дарозе 40-градусную гарачыню. Пакуль кіроўцы поркаліся ў маторы, мужчыны спраўлялі патрэбы перад аўтобусам, а жанчыны за ім, брат прыдумаў п'есу. Трэба ўдакладніць, што людзі, здатныя дабрацца з Мінска да тайландскіх джунгляў, дзе ў той час дажываў свае апошнія дні крыважэрны сацыяліст Пол Пот, мелі ўсе характарыстыкі байцоў. Сутнасць п'есы – помста за пакуты у джунглях. Ідэя, мы павінны пасяліцца ў гатэль, лепшы за той, што нам прапануюць. Калі аўтобус завёўся і прывёз нас у патайскі чатырохзоркавы гатэль, брат, нібыта незнарок, гучна кінуў падпальны сказ. «Я ж казаў, гатэль будзе найгоршым». І пачалося. «Ды не будзем мы тут жыць, сметніца, а не гатэль, шукай нам нармальнае жытло». Адказныя за рассяленне сварыліся і рассялялі людзей 6 гадзін. Я паспеў паплаваць у моры, паспаць і павячэраць, пакуль дайшла наша чарга перасяляцца. Нас прывезлі ў цудоўны шматпавярховы шкляны будынак з вялікім басейнам і фантанам у фае. Вакол басейна стаялі светлыя лакіраваныя сталы, на адным была засцелена газета, на якой стаяла бутэлька сталічнай і ляжаў накроены хлеб з салам. Тры бандзюганы пілі гарэлку проста з рыльца. Ну няма ў Тайландзе чарак, няма, а піць гарэлку з рыльца ці з кубка, якая розніца. Убачыўшы нашага гіда паляка, адзін з бандзюганаў узрадаваўся і сказаў: «Што, пшэк, усё дурыш рускага брата?» Тут і пачалася мая маленькая роля. «Паехалі назад». «Як назад? Гэты гатэль лепшы?» – паспрабаваў спыніць мяне паляк. «Рускія тут, рускія, тут жыць нельга». «Разумею, рускія». Па дарозе ў стары гатэль брат расказываў, як напіша п'есу пра скандал у гатэлі. «Не напісаў, зрэшты напісаў, проста не запісаў яшчэ». Казкі. Яшчэ з дзяцінства я не любіў казкі з хорошым канцом. Звычайна там нейкі умоўна станоўчы герой забівае так званага адмоўнага. Каб заканчваць не забойствам, а вяселлем, станоўчы яшчэ забіраў у адмоўнага жонку-палонніцу. Ну а розных там вядзьмарак-пляткарак раздзіралі на баране. Такія фіналы лічацца добрымі, а дрэнным можна назваць такі. Бяжыць брат забойца па лесе, а поўня за ім бяжыць. Бяжыць брат забойца па полі, а поўня за ім ляціць. І бачыць брат забойца на поўні ясны твар свайго забітага брата. Так канчаецца беларускі казачны пераказ біблійскага сюжэта пра Каіна і Авеля. Менавіта яго я хацеў праілюстраваць у мастацкім інстытуце. Тэму мне не зацвердзілі, можа і правільна зрабілі, бо грамадству больш падабаюцца вяселлі, перамогі герояў над цмокамі і дабра над злом. Разважаць пра грэх братазабойства хто захоча. Я лічу, што першародны грэх Бога перад чалавекам – гэта якраз правакаванне Каіна забіць Авеля. Чым Каінаў хлеб быў горшы за Авелева ягня? Бог паставіў Авеля над Каінам, Каін загневаўся і забіў брата. Брат забіў брата. Што можа быць горш? Нічога. Чаму ў словах пра брата Мірослава я закрануў поўню, з якой Авель глядзеў на Каіна, а таму, што я не хачу, каб нехта, ведаючы простую біблійскую схему правакацыі, пасварыў нас. Не хачу, нават каб гэта быў сам Бог.